sesini söyleyin canım efendim. Gayrı düzen tutmaz delimiz bizim. Arzu hal eylese deftere sığmaz. Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim. Benim bu gidişe aklım ermiyor. Fukara halimi kimse sormuyor. Padişah sikkesi selam vermiyor. Kefensiz kalacak ölümüz bizim.